پنج تن کا غلام ایک بار محبت سے تمام حضرات کہہ دیں میں تو پنج تن مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک سادا جو میں نام لوں تیرا مجھے عشق سر وہ سمے سے مجھے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمان سے ہے نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں قمر ہوں شاعر بے میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا میرا پنج تن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر